هغه پر سره کم دی عمیق دی چې کته سی ورته متوجه سي چې یو ځای د دوو ملایانو سره دا وایي یا د یو څلورو ملایانو سره دا وایي په مسله کې برای یو بل ملا راسي ور مسله ور حل کې برای دا رقم ته دیګر د څلورونو وزړي چې واقع نو د جس موږ کومه خبره زیان ته راځي دا خبره زیان ته راځي چې دا ملا در دغو ګورو غټ ملا وو ولی چې د دغو ملایانو چوم کتابونه یې ویلو پر هغه سربېره نه قانع کېدله دغه عالم چې راغی ده چې فیصله ورکړه سره قانع سوه خبره یې ور فیصله کړله نو د ده عالمیت معلوم سو د هغو تر عالمیت نو دی اعلم دی معنی ډیر عالم دی هغه چې دی علما و خو ډیر علما نه و دلته هم دغسې دلیل الله پیشي هغه څنګه پیشي باره وایي د بني اسرائیلو د علماو اختلاف په ډیرو مسلو کې یوه مسله د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې و چې دغه اوس سره کم انسان دا اوس پلار یې نه درلودی پیدا خپله دی علما په فکر کې مختلفه بلبل نو دی په خپله خدای دی نعوذ بالله بلبل چې یا دی سالیس سلاسه دی سالیس سلاسه څه معنی خدایان خو اصلي دری دی یو خدای دی یو مریم ده یو دا زوی دی نو دی دریم دی د دغه قسم څه نظریه ورکوله قران کریم دا مسله ور حل کړه چې دا د الله یو کلمه ده د دې لپاره چې خپل هغه قدرت خلکو ته وشي نور دی بنده دی خوراک کوي دی څښنګ کوي د دې مثال په تور دا نور ضرورت چې انسان درې ګرده دی لري دا څنګه خدای دی خدای نه دی دا د خدای بنده دی دا د خدای پاک یو کلمه ده د الله په امر او په کلمه سره پیدا شوی دی بس د بندګۍ څه به نه باسي کله ورته قانع سو چې واقعا خو بنده دی خو خوراک یې لکه زه څښل کې لکه زه دا رقم دی نو دا هغه منصف علما چې واغه د دې شب جهید علما چې واغه په دې خبره بره قانع سو نو قران چې دغه علما او جګړه ور حلایي نو خو معلوم دار د نبی علی السلام په خله باندې دا حلیږي نو خو نبی علی السلام تر دې ګردو اعلم دی چې دې چې کوم خبر وک په اختلاف مسله کې هغه هغه رقم وخیږي نو د پیغمبر اعلمیت ثابت معنی ډیر عالم والی وس مراس اعلمیت چې به راځي به ادبی طریقې لري یو طریقې دا د چې پر مدرسو څو ګرځي د لیدم نه ان څه سبقان ویلي په پای کې لوی عالم شین جوړ شي نو پیغمبر علی السلام خو له په بینه و هیل نو هغه طریقه خو نست نو دوه اما طریقه د تفیدا سوجي دا د الله تعالی شاګردي الله ورشول یې دلته د اعلمیت دا هغه ځای ذکر دي نو ګوري د اعلمیت څو طریقې وي دی یا به د ملایانو څه زده کی یا به ډایرکت الله څه زده کی د ملایانو څخه پیغمبر علی السلام نو زده کړي نو مکتب ته تللی او نو مدرسې ته تللی نو د الله څه زده کړي نو د دغه ځای چې د الله څه زده کړي خدا د الله خبرې سپې صادق کلام سو نو ما ول فنن درس کې په د اولو دوه آیاتو کې د قران کریم چې دای مخبر دی د قیامت چې د قیامت خبره مشتکړي دي د دې خبر باغه وخت موږ بنو چې دای الله د قران صداقت مشته څنګه راشي په هغه طریقه راشي په هغه بله طریقه نه راشي چې اي اعجاز ته وګوره ولې په اعجاز به ملایانو بل څوک نه پوهیږي په ملایانو کې ګرد نه پوهیږي په سلو کې بدوا په پوهیږي چې قران معجز کلام دی دا نور خو وايي موږ دا رقم په اعجاز نه پوهیږي په اعجاز هغه څوک ویږي چې د عربی شي په هغه اسرار او په رموز پوهیږي چې په دې کې څون اسرار مراد سی ویږي چې بل په هیڅ د بنده په کلام کې نه سی ویږي نه بیا راځي هغه اعجاز خود خاص خلو کار دی دسی و عام دلیل یک شش شوه چه بر امی و ملا و گرده پا پیش اغدا دی چه قرآن دا بنی اسرائیل و مسئله ور حل کرده او دا قرآن دا نبی علیه السلام ترخل را و تیج دا مسئله حل و جمع رمدار پیغمبر اعلم دی اعلم چه دی مال پدویه طریقی را تایس چه یا دا بل چاس کسب کردی دا انسانانو چه علم حاصل کردی یا دا اهلات سه حاصل کردی دا انسانانو چه چه نبی علیه السلام علم حاصل کردی دی طول دنیا پا خبر دا چه بخدای که علی بیال علی کایسو نن لا تکشه نستل ولا بل چاته کشه نستل نو بیا څنګه دا په خیر خبرې کولې چې در تعلیم ام ندی حاصل کړی او دا په خیر خبرې کې چې د ملایانو مسلې ور حلې معلومه ده چې د الله د طرف څخه دي چې د الله د طرف څخه سونو قران يم د الله د طرف څخه دي نو قران مخبر صادق سو خبر چې بیانې چې قیامت څنګه صادقه خبره سو نو مال پرون چې وقوع د قیامت قران بیان کړ نن به د قران صداقت بیان چې قران صادق کلام دې دسی پر ما یا لا پاک ان به شک هذا القرآن دق قرآن دا يقص قصية كبيرة يقص قصية كبيرة دا قصية ندا نكلونا يا قصة دنيلة كسرية شاتي ولكن جيب قصة كلا يما ما ناس تخبر بر خبر أنا بقولهم يقص خبر بياني القرآن الكريم على بني إسرائيل بر بني إسرائيل وبانج تسكذا يسبا دا خبر بياجي دا قصة سمراد نكلونا نجي القرآن نكلونا كي دا قصة سمراد خبر يش بر بني إسرائيل دس خبر ولانجكي دس قصة ولانجكي شد دي طول اختلافات والحال كي بيبقى لي سر وخلاص كي دا قصة سمراد لكن ما مش بخبر ما حاول كي مزداري واش کړی یو چاته په کیسه کې جلا ولا کې کیسه نو څه معنی یعنی ستا مکلون اغا کیسه یا دلتا ستا دا خبری پر خبرو نبوله مانا دا سری پر سترگر ندر تا گوارم نو دلتا خبری کی پر بنی اسرائیلو کمی خبر اکثر اکثر الذی حق هم چې دی فيه فقره خبره کې یختلفون اختلاف کوون کې دی چې په کوم خبره کې اختلاف کوون کې قران پر بنی اسرائیل باندې د اکثر حقوق سکی معنا پیصله او کې داسې خبره پکښ وړاندې کې چې هغه پس پیصله کوون کې خبري ش نو بنی اسرائیل څه کومره د عام بنی اسرائیل د خو د دی علما مراد د دی علما او چې په کوم شي کې اختلاف سره کاونه به سره کانه کېدل قران کریم دا څه قصه او خبره پر راوړاندې کې چې د خلکو پر چا باندې بالا اغل وکول یو دغه ګر د د د د په یو خبره باندې ګرد خبرې سره په سره کې اختلافات لکه مال خپل د وغو څخه یوان مونه د حضرت عیسی علی السلام د ذات په باره کې چې د اختلاف کا قران او په سره کې چې بنده دي تیس د خدای خبره ولي کوي په خدای کې مختلف یاس یو د خدایانو دریم دی بل بیا په خپل د خدای دی الله پاک ورته وایي چې دا مو بخیل وړو ته باور کړه داس ما بنده دي دا خوراکي خو بل ورس پیدا شو تجدلی چې خدای بل ورس پیدا شد مور خدای مور لري خدای وځي جديده څنګه خبرې کوي خدای شي ګيري خدای وس لوړی نو دا خبری دا دی قرآن و فیصله کرد نو دا علماء و خبری چه مال فیصله کیم علم دار آقا فیصله کون که اعلم دیتر دی اعلم مانا دا مبالغه سغاس ورد اسم تبزیل سغاس وچه مانا دی دیر شا علم دی نو دیر شا علم که دا بنده سنه دی حاصل کردی دا خدای سه حاصل کردی نو قرآن دا خدای خبری سوی آقا خبری ساجه قده چه قیامت رازی بیرت ترجمه راوایم این بیشک هذا القرآن دا قرآن يقص بيانك بيانوي على بني إسرائيل پر بني إسرائيل بني أكثر أكثر خبري الذي أغهم شدي في فاغك تشي ويختلفون اختلاف كاو قرآن يرتب بيان إسر وفي سلايك أو ددي علماء فقانيهم سي دا ياو فسي وإنه دا بعد القرآن بركات كسي بياني وإنه بشك دا القرآن لهدن او دی هدایت دی ورحمتن او دی رحمت ورحمتن او دی رحمت دی للمؤمنین دا پار دا مؤمنانو دا بل برکتی چی دا مؤمنانو دا پار خاص رحمتی چی پر آوری که آوری که وای پر یو حرف لس نکی پر یو حرف لس نکی چی وز چابک شروع که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم پا خدای که سکیل پسی ورسیر دوغا نکدر نکی چی پر حرف تا لس لس را باسی نو سکیل خوش دی خوی وای ومرمی باس پر ترکیبانی او دا چی پر یو و تک پر یو و حرف لس لس دانی باسی دوغا نچابک نو در جا رحمت بالا جوریش هدایت ام دی پکشی که دا دنیا و دا آخرت زندگی ورتا شوالی دا کسرای دی اسلام پر قانون مانی و لارسی دا پجوان کی ملاکستون زوی بینی او د مثال په تور د اخرت لپاره خو خبره ګارنټي ده چې ګارنټي ده پر دې دنیا ستونزه دار مې استراغ نه دي چې نه جوړ وس په بنه جوړي خو خود ورته راځي نو رسول الله اسلام هم نه جوړ وسوي دي د ژوند د نور مشکلات چې مؤمنان پر لارسي ته بس ما حق وخوري نو خو نه به خوري خو ته به د قران کریم پر قانون نشته بل چې حق وخوري ولا تاكل اموالكم بينكم بالباطل په باطل په خپل طریقې کې مالونه مسره خوري ته بس ما د مثال په تور ابرو پای مال کې نو ته به بیره چې بس ته ابرو عزت خو نه کوم ته بس ماغه ته بس ما و ناموس ته ما ولات په بعد سترګ وګوره د شاوات نه نقطه بم د خدای بیره چې بم بیرهم ام دې ناموس خو نه دي ام دې مال وینه خو نه دي ولا ام دې مثال پر عزت او ابرو خو نه دي تا ګر د شام په اسلام کې ست نو الله پاک پر رحمت تعبیر سینه وکي چې د مؤمنانه ولې ذکر کړو مؤمن نو ایمان پر راوړی دی هغه عمل کوي نو د پاره چې دیم هدایت ام رحمت دی نو دا د قران کریم برکت وای په هغه تیر آیات چې دا اوس مو وای په دې کې د قران صداقت وای چې قران صادق سو اخبار صادق هغه خبره رښتیا ده چې هغه قیامت راځي او دا برکت دی چې مؤمنانه ورته راو حاصل فسین اوس دغه دوه آیات وو چې قران کریم ام هدایت او رحمت شو او هم د قران کریم دغه رقم په خیر خبر دي چې د علماو اختلافات او فیصله کې د جې تقاضا شي تقاضا ده چې نو دغه د مکی مشرکان په قران ایمان راوړي چې اوه نو چې دا دونه په خیر خبر کې چې د ملایانو اختلافات او فیصله کې ملایان چې د دې کې بیا څوک یاد کړ دغه د بنی اسرائیل ملایان یاد دغه واجه چې شته هغه واجه دا د عربو په زین کې د بنی اسرائیل خورا کنه غورتل چې یار خلک خونو دي لکه نن چې د مسلمانانو په ځین کې امریکا دغه څه غټه ورغلې ده که امریکا هیا دي خپل عورت لس کې دی وجدا کمال دي زم لڅوم پرې ولا کړه که امریکا د مثال په تور د سپی سره واده کوي د یم کې نو خبرو نه امریکا کړی دي نو خبرندار د کمال خاوند که امریکا جره اتل سره کوم خره له دی هغه کوم خريت وي نو کمال نو دی وږي کې بابا چې امریکا اره پېښکې مسلمانې وږي کې خود ته دا په معلومیږي یار نو امریکا خو پوه دی لکه زه به بل مثال درته کړم په خپل کور کې خو کشنیان لري دا کوچنی ګردمر د پلار چمونه کوي

ولی خدا غدی عزیز علیم صفتی در تو ویل سوی نو تا توکل وکا توکل سمانا دزر اعتماد دی پر چاوکا عدالله پر علا پاک بانی پر علا بانی زانو سپار که توا پر علا خب میزان سپار لی ومنو علا و تلا خود دیم علا دیم زما هم علا دی نو خدای ام مخلوق دیزی ام مخلوق امدان و سمارو من دا چیز ما مرست با کیجی بسیورتای و انکا علا الحق المبین نمرست خوستا کیږي نو تخبر حق مبین دی کله دی پر حق مبین دی خو هغه دی ګمړی ته لا سر نیول دی قیامت کر سره منی لانه کدا ایس په خبره پویږي فتوکل تتوکل وک عز الله پر الله عز وجل باندې نو الله خود ټول کائنات الله دی د ټول کائنات رب دی نو دا چې ما مرسته بکی کبه نو کی کبه دوغه دا کی دا خبر ورته ښه شو چې مرسته چې داغه بنا پر حق باندې ده نو تخبر حق مبین یې مرسته ستا کیږي دغه د ګر سره نکیږي انک به شکته علی الحق بین پر اغه حق باندې چې هغه ښکارا او واضح حق دی بل تسلی ورکی دا خیوه تسلی سچول ان ربک یقضی بینهم چې د دې عملی په سلام الله وروکی په قیامت کې بل تسلی دا ورکی پیغمبر علی السلام ته چې تزړه ولي خوره چې د دې دغه حق د لایلو په مقابله کې لا منکر دی قیامت نه مانی الله پاک چې مړی ته سړی ګاډی نصیحت او تکی ورسوې قبر ته شپې تیرې کړ مړی ته نصیحت کوا کوا په دا مړی به تل منځ وکړي په هغه خبر کې پروت نور منځ د کوم خواري روزه به په ورنشي خو هغه در د عمل نه دی چې ګر سره درې میاشتې ورته اخته خبر ورته کې درې سال کار ورته اخته خو پیدا نه ورته کې د اسان شات ودی ته د عین په مثال کې د مړدی یو څوک چې کونی خبر نه اوري هغه هم چې درته شاسي مخه اخوا ته شایي خو په کارونو به ته خبر اور نه لري چې واچا کون کاکا کون کاکا یو څوک چوروندې ته د تلار شولې سي پر غلطه لاروان اپی جی وجه خواته غوی تا خوای بچیر نو د خوچ دل درې تا بوشه چې وجه خواته چیرسه خوچ تور تا وجه خواته د یغه د کړي خو هغه خو بول پکښ کی شنو نو الله پاک کوی دغه کفار چې دی په مثال د مړ دی لکه مړ چې د نشاته کار نه شخص دی هم نه شخص دی په مثال د کانه دی هغه کړه هم شاید ته اوسی برای مخ پر اخو شب به خنه اوري دا د خبرو کار اخستای شي د یم شخص دی په مثال د راند دی لکه راند ته چې واجه خواته اخو ته هغه په دی خو اخو نه پیژن خستر کې نه ویني دی خو کمد اخو کمد چا چې زنګر زې پاغه کی خيږي نو روند چې دی د ساده نصیحت کار اخستای شي د لارې ته ورشه نو دغه درې تشبیګانې د دې کاپیر وکړي نو چې په دې باندې څو خوانه بده چې پلان یې کار زما خبره ولې نه ورته خو ګرد خرګوې کوم دی نو ته ګله ختمه ده چې دا انته زما پر لار ولې نه ولاړې غوې نو خوړون دو نو چوړون دی چې نو خو سا پر لار څنګه ولاړ سن یا پلان یې خبره زما ولې نه ورته غوې نو قبر ته ګاډې قبر سا خبره اوري ګور دا د قبر نه اوریدل د کانه نه اوریدل د ړاند نه اوریدل د لار باندې نه سمېدل په دا ګرد باندې د جسړي خوانه بجر نو ته د پیغي ولې خو به خدای ته غره کوم مثال دی دې سالا ورته وای انک به شک ته ای محمد لا تسمع تنسور اور ولای دا سی اور ول چې هغه ګټه ورکی الموتا و مرت موتا جمع د میت میت مرت و مرت تنسور اور ولای ولا تسمع او تنسور اور ولای الصم و کانت کانت اور ولای سی چې نسور اور ولای الدعاء بل نستا چې کاکا دی خواته راسه هغه نه ورخ اذا هغه وخت ولو چې دی وګرځي دغه کڼیان دا سم چې دی جمع د اسم ده اسم یو کانه ته وای سم ډیرو کانه ته وای ولا تسمع تنس او ورول اسم و کانه ته دعا دعا اذا هاغه وخت ولو چې دی وګرځي مدبرین شاګرزون کی چې دی وګرځي سمانه ګرځول خوره کم رقم دی بغل یا مدبرین په داس حال کې شاګرزون کی چې مخه واوشتي شایس و تاته د کانه بارون ته نه لري په په اورینو خو نه اورینو نو دی الله پاک دیس کانه سره مشابه کی د کاپیر چاغیم شا و تاتینو مخه لا تاته نه چا مخه لا به په اشاره باندې پوکینو ترجمه ته متوجه سوې ملاقات لا تسمع تنسور اور ولا کمور اور ول گر سرا اور ول یا د منفعت کې چګټه پر واخل الموتا و مرت ولا تسمع تنسور اور ول الصم و کانیانو ته الدعاء استا دعاء وبلنه څو وخت اذا وقت ولو چې دی وګرځي مدبرین شاګر زونکي دریم وما انت او تنه ای محمد به هادي هدایت کوونکی العمیه درنجان عمیه بیا د اعما جامه د اعما وای وړاند ته وای عمیه ډیر وړنجان ته وای ته نه هدایت کوم کی العمیه د وړنجان عن غضلالتهم د گمراهی څخه ده دی وړاند چې لار خطا کړ پر بل ولاړی ته په نارو دی را ګرځاو چې پر اخوا سغه وای نو خو تر لاس مې ونه سچ تر لاس ونه نه سي پر لاس کړه برابر دغه څه خبرو کله برابر نو دی ګو کړنجان نو چړنجان دام ته د خپل غضلالت څخه نه سي را ګرځولای

ته نشات کی بار خلب وروړ وړ لوشي دی ولکه یو خبر لا ورې دی نو ولې نه دا ورې دی خو مخامخ ناس معنا پزړه کې نه د قبله کړی چې کار ځنی وخت دغه رقم نو مړی ام دغه رقم دی کار نس ځنی اخستای دغه کاپرم دغه رقم دی کار نس ځنی اخستای یو نفس سماع د سماع په حدیث مر ثابت ده لکه چې قران ورته وای کار ځنی اخلي یا په خاص خاص موقعو کې د پیغمبر علی سلام څخه نقل راغلی دی خو بیا هم پر هغه سر بیره باندې دا د عقیده جز نه ده کڅوک د مړی دا ورې دوس منکر سو بره ودا کاپر دی دا اختلافي مسله ده بي بي عائشه رضی الله عنها نه ورې ده کمی خو اوري مړی ګسره نه درک نو دا اختلافی ده کې اوري ام با ماته څه ګټه دا د اوري دی نه اوري دی چې نه اوري ماته تاوان څه کوي نو دا دغه مسله ده چې د جنگ نه ده خو نفس دواړه نظر په علماء وکستا چې هغه نه مني هغه هغه سوی برای چې د اور سره مشابه کې نو دی خنه اوري هغه ام نه اوري دا نور علماء چې اوري هغه په تشبیه کې الته ورته اخته کې دا اس په خبره تیس پیږي او بل دا خبره خو الحمد چې ګوره اوریدل دوه قسمه یو د بدن اوریدل یو د روح اوریدل په بدن خموشګر د پیرو چې د مړي بدن هغه دی خاور سوچ قبر یو لس کال بعد وشنی اډو کې اعلان ستګر سره دغه خالی ډوري ولاړی نو په نغواجه کوم دی چې په واره یو د روح مسله د روح کې ژوندې دی خو عذاب قبر ورکول کیږي چې په عذاب قبر کې دی د الی احساس کولای شي نو دا غره کوم د خبر ام اوریدل هیڅ مش خو دیس نه شي د غژونه بر حاله دی او غژونه خو نست خو خبرې سی ویږي سره د روح سماع چې دا غيسته نو د غالب خو دغه چې د اشرف علي طالب رحمه الله د خبرو سم د اسی معلومی لري چې د مړي نفس سماع است منفعت نشي پر اخسته پر او ول باندې شدي د ژوندو د نصيحت کار وخت هغه کار نشي اخسته لاینو دا خبره دا مسله دلته ده سنو تفصیل و دلائل چې بار نو ډیر کې خو ما تاسو ته اصلي مسله ول چې مال د جنگ مسله نه ده کې منې بیا منې کې نه منې نه منې ول د تبلیغ سره چا پښتنه وکړه چې موري اوري کنه اوري هغه لزم لري په ژوندو مینه پاس وخت دی په خدای کې اوري ته اوس په مړو په ما اوري نو خدای مې تر ځای درته ول چې په ژوندو اوس نه پاس وخت دی چې نه اوري خو ما غدم د منفعت اوري دل دي چې ما نه په ژوندې مینه پاس وخت دی چې زه په دې سره اورول نسم کولای چې ما د خبرو څخه کار واخلي مړیم د غره کم دي یو په نفسي سماع دوام کوو وي بکې نه ونه دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.